Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Η μέρα μεγάλωσε και να σας πω δεν μου βγαίνει να λέω καλησπέρα πλέον, αλλά πραγματικά θέλω να σας πω καλό χειμώνα, καλά Χριστούγεννα. Τι κρύο είναι αυτό, πείτε μου. Είναι η πρώτη τελευταία Δευτέρα του μήνα Μάρτη, ο καιρός περνάει, ο χρόνος τρέχει και κάποια πράγματα, ξέρετε, δεν μένουν ίδια. Όμως, το μόνο σίγουρο είναι ότι είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της μουσικής κοινωνίας. Η εκπομπή Τεχνιέντος είναι στα πρώτα της λεπτά. Η Μαρόδημα στο μικρόφωνο, στα λόγια και τις σκέψεις. Και κλέβω την ατάκα του Απόστολου Στάικου, υπεύθυνη για ό,τι καλό ή κακό συμβεί αυτό το απόγευμα μέχρι τις 7. Για πάμε. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. Su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come può. La verità mi fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io t'amerò. Ti confronto all'altro, sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Di vivere come può. La verità mi fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che scusa, e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno. Δεν ξέρω εάν το καταλάβατε, που το καταλάβατε, αλλά απέκτησα γειτόνισσα πλέον. Όσοι ακούτε, που ακούτε. Από νωρίς, πριν τις 6, είχατε συνηθίσει τον Απόστολο Στάικο με το room service κάθε Δευτέρα. Το πρόγραμμα όμως άλλαξε. Γειτονέψαμε με την Ειρήνη Σκριμιζέα πλέον και το όμορφο τετραδιό της που το ανοιγοκλίνει κάθε Δευτέρα μεσημεράκι προς απόγευμα. Ο Απόστολο Στάικος παραμένει κομμάτι της μουσικής μας κοινωνίας, όμως για κάποιο διάστημα δεν θα κάνει εκπομπές. Επαγγελματικοί λόγοι, δύσκολοι και ριβλέπετε, πολυτέλεια να δουλεύει σε αυτό που σπούδασες, σε εκείνο που αγαπάς, πάντα θα υπάρχει ένα εμπόδιο. Πάντα, για πάντα, περίεργη λέξη. Sarò per sempre nei και ovunque ci sarò con te per sempre nel dolore anche più grande ascolterò discreto tuo complice segreto ascolterò nel vento ogni dolce tuo rimpianto non importa se poi sarà un destino amaro non importa perché tu sei per me il bene più caro non importa se poi sarò per sempre in ogni parte ovunque ci sarò con te per sempre se qualcuno non ti sente non importa se poi Αντριάνο Τσελεντάνο τραγούδισε «Per sempre» και για πάντα τι είναι τελικά? Για πάντα μαζί? Θα σε αγαπώ για πάντα? Για πάντα φίλοι? Δεν ξέρω αν ακόμα χαράζουν στα δέντρα καρδιές που από μέσα ξεπηδάει εκείνο το «Love Forever», ξέρετε. Ουτοπική έκφραση μάλλον. Στιγμές είναι η ζωή. Μικρές, όμορφες, δύσκολες πολλές φορές. Thank you. Ξέρετε, από το Μάιο που οργανώθηκε αυτός ο σταθμός, έχουν δημιουργηθεί κάποιοι ισχυροί δεσμοί μεταξύ μας. Είμαστε αρκετά άτομα, 69 για την ακρίβεια. Σαφώς είναι αδύνατο να ταιριάξουμε όλοι μεταξύ μας, αλλά με κάποια άτομα έδεσε που λέμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν υπάρχει εδώ ένα αφεντικό πάνω από το κεφάλι μου να περιορίζει το λόγο μου ή να μου πει άσε τους συναισθηματισμούς και προχώρα. Οπότε κλείνω τη σημερινή μου στενοχώρια και συγκίνηση για τον Αποστόλη με ένα τραγούδι που το έχουμε βάλει στις εκπομπές μας, το έχουμε τραγουδήσει σε μουσικές σκηνές, κλάψαμε και γελάσαμε παρέα. Πίστευα ότι δεν θα μπορέσει να ακούσει, αλλά ακούει από κάπου. Εντάξει, δεν θα χαθούμε, δεν πάει ανθρακορίχο στο Βέλγιο άνθρωπος. Ραδιοφωνικά θα μου λείψει. Οπότε, επειδή δεν θέλω και πολύ, το τραγούδι τώρα. Άραγε να είμαι κάποιος άλλος που προσπαθεί να ονειρευτεί τα γυαλισμένα όνειρά μας στο δρόμο ανάποδη στροφή. Μες στο κενό και μες στη ζάλη έστεισε ο πόνος μαγαζί. Και ποιος μπορεί να ανασάνει όταν στο ψέμα του κρυφτεί. Ράι να ράι να ράι ράι ράι ράι ράι ράι ράι ράι ράι ράι ράι ράι ράι ράι ράι ράι ράι ράι ράι. Καίνε τα χρόνια καίνε οι μέρες με μια πληγή που αιμορραγεί. Κι αν περισσέψαν οι φοβέρες, είναι σκληρή ανταμοιβή. Ράι να ράι να ρα ράι να ρα ράι να ράι να ρα ράι να ρα ράι να ράι να ρα ράι να ρα ράι να ράι να ρα ράι να ρα ράι. Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι, βαθιά φωλιάζει στην καρδιά. Έγινα στον καιρό παιχνίδι να με χαλάνε. Λεφτά δεν γίνονται όλα. Κι αν βάλεις ψεύτικα φτερά, δεν θα μπορείς να τα σηκώσεις για να πετάξεις φουκαρά. Πες μου την αλήθεια, το τι θα γίνω μη σκεφτείς. Κι αν ήταν όλα παραμύθια, τότε να πάρ' να γαμηθείς. Αγαπημένος Δημήτρη Ζερβουδάκης, τραγούδησε μαζί με τον Αποστόλη Δημητρακόπουλο. Μεγάλη μου αδυναμία το τραγούδι. Αν παρατηρήσατε, σε κάθε στροφή ο στίχος όλο και κάτι έχει να πει. Πριν λίγες μέρες συζητούσα με μια φίλη και τη ρώτησα ποιο είναι εκείνο το τραγούδι που θα χάριζε στους φίλους της. Θα το σκεφτεί, μου είπε, ακόμα το σκέφτεται, έχω να σας πω. Οπότε εγώ έχω ένα τραγούδι για τους δικούς μου αληθινούς αγαπημένους φίλους. Το ακούμε. Πείτε τώρα, ωραία τραγούδια βάζεις εσύ για τους φίλους σου. Ασημένιες φίκες και ιστορίες για δράκους. Δίκιο έχετε, αλλά ξέρετε, είναι δύσκολη ιστορία η αποκρυπτογράφηση ενός τραγουδιού. Ο καθένας που ακούει φαντάζεται ό,τι θέλει, αλλά ο στιχουργός βρίσκεται αποκλειστικά μέσα στη ζωή του τραγουδιού. Επόμενη μουσική επιλογή και αμέσως μετά ένα όμορφο νέο. Το νέο της ημέρας. Και να που το αντέξαμε να φτάσουμε στο πάτο και το βυθό τον είδαμε σαν μακρινή στεριά. Και όταν όλοι λέγανε μας πήρε από κάτω, στα πόδια μας σταθήκαμε ξανά. Και να που δεν πεθάναμε στην πρώτη δυσκολία, και να που τώρα το θυμάσαι και γελάς. Στο χιόνι κρύβονται οι φωτιές, στους φόβους τα αστεία, στις πέτρες το νερό που ξέδιψας. Και να που δε μας σκότωσε μια βαριά κουβέντα, δε σπάσαμε σε μια κακιά στιγμή. Στη λύπη ήμασταν καλοί, μα στη χαρά τα λέντα. Να δεις που μας ταιριάζει η ζωή. Που δεν τα χάσαμε όταν χαθήκαν όλα, ούτε στην τρέλα πέσαμε, ούτε και στα βαριά. Μόνο για λίγο μια στροφή μας έκοψε τη φόρα, και καθαρή τη βγάλαμε για άλλη μια φορά. Και να που μα σκότωσε μια βαριά κουβέντα, δε σπάσαμε σε μια κακιά στιγμή. Στη λύπη ήμασταν καλοί, μα στη χαρά τα λέντα. Να δεις που μας ταιριάζει η ζωή. Σε μια βαριά κουβέντα, δε σπάσαμε σε μια κακιά στιγμή. Στη λύπη ήμασταν καλοί, μα στη χαρά τα λέντα. Να δεις που μας ταιριάζει η ζωή. Και να που το αντέξαμε να φτάσουμε στον πάτο, και να που δεν πεθάναμε στην πρώτη δυσκολία, και να που δεν μας σκότωσε μία βαριά κουβέντα, και να που δεν τα χάσαμε όταν χαθήκαν όλα, ούτε στην τρέλα πέσαμε, ούτε και στα βαριά. Μας ταιριάζει η ζωή, τραγούδησε η Ρίτα Αντωνοπούλου, μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και τα λόγια του Οδυσσέα Ιωάννου. Το νέο της ημέρας ή το νέο της Δευτέρας, όπως θέλετε, είναι γνωστό πια, πως στις 7, σε λίγη ώρα από τώρα, μισή για την ακρίβεια ακριβώς, η Άρτεμις Καλατζή υποδέχεται στο στούντιο του Music Society τον Οδυσσέα Ιωάννου. Προετοιμαστείτε, είναι και μισή ακριβώς. Φαντασία μου γυρνάει και μου καίει το κρεβάτι. Η ομίχλη είναι κόκκινη, οι δρόμοι σκοτεινοί. Δυο περίεργοι αλήτες από πίσω ακολουθούν σε ορίζοντες που χρόνια δεν μπορούν να χαραχθούν. Μα οι γείτονες κοιμόντουσαν κι οι φίλοι ήταν μακριά. Χριστιανοί να παίζουν ζάρια για τη θέση του φωνιά. Τα σημάδια στο λαιμό μου όμως δείχνουνε καλά. Δεν τελειώσαμε ακόμα, ψιθυρίζω στη φωτιά. Είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Μέσα σε πέτρινα σαλόνια και παράγκες φορτωμένες αποφάσεις που δεν μπόρεσαν ποτέ να ανατραπούν. Με ανάσες να μυρίζουν το σπίρτο της ζωής σας. Στη φύλλα και στη ζώνη μιας παράνομης γιορτής. Μα οι γείτονες κοιμόντουσαν και οι φίλοι ήταν μακριά. Χριστιανοί να παίζουν ζάρια για τη θέση του φωνιά. Τα σημάδια στο λαιμό μου όμως δείχνουνε καλά. Δεν τελειώσαμε ακόμα, ψιθυρίζω στη φωτιά. Είσαι καλά, είσαι καλά. Μέσα από τις μολυβένιες ιστορίες, ο Ντίνος Αδίκης τραγούδησε για τη φαντασία του. Απανωτά ρώτησε «Είσαι καλά, είσαι καλά». «Μια χαρά είμαι, η δική μου φαντασία ακόμα καλύτερα, ελεγχόμενη και είναι πραγματικότητα και δεν ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας οι συνεντεύξεις του Music Society που έχουν ήδη ξεκινήσει». Θυμάστε μια Κυριακή βράδυ του Φεβρουαρίου που ο Βαγγέλης Χαλικιάς βρέθηκε μαζί με τους Last Drive στο στούντιο του Music Society. Σήμερα λοιπόν είναι η δεύτερη συνέντευξη. Ο Οδυσσέας Ιωάννου βρίσκεται ήδη έξω στον όμορφο χώρο του σταθμού μας και έχουμε συνέχεια. Δεν είναι τίποτα φανταστικό και όποιος δεν πιστεύει, το πολύ πολύ να με δικάσει. Πέφτει άσπρο χιόνι, οι τσέτες θα κρεμάνε το Χριστό. Αστεριά, κούρσαροι φράγκοι, φράγκοι βενετσιάνοι, μας πουλήσαν για γρόσια και φλουριά. Θα κρεμάνε το Χριστό. Στην Τριαμέ γαλώνουνε τα στάχια, μα περάσω σε μια έρημη εκκλησιά. Ζωγράφισε ο Θεόφιλος με αίμα το χαρονά να φοράει θαλασσιά. Θα κρεμάνε το Χριστό. Άξιζε το χειροκρότημα, νομίζω. Η Μάρθα Φριτζίλα στη φωνή, σε ένα εξαιρετικό τραγούδι του Δημήτρη Λάγιου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Η πρώτη εκτέλεση αυτού του τραγουδιού ήταν με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Από τραγούδι σε τραγούδι, το επόμενο τραγούδι με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου, για την όμορφη παρέα στο τσάτ και για την παρέα που στέλνει μηνύματα στο κινητό. Και αυτή, καλή επικοινωνία είναι, γιατί δεν μπορεί, λέει, να μπει στο τσάτ. Καλώς. Πριν το χαρά άμα μονάχος εξεκίνησα, αχ και στο πρόωτομα στο στέκι την αυγούλα γύρισα. Αχ, να θάλασσα. Κοιτάξτε πώς έγινε τώρα. Πήρε τους δρόμους, δεν ξέρω σε τι κατάσταση ήσουνα, βρέθηκες εκεί που βρέθηκες, όλα αυτά συνέβησαν πριν το χάραμα, οπότε αν είχες έρθει στα ίσα σου ξημερώνοντας, ο δρόμος της επιστροφής σε έβγαλε στο Φάλιρο, ο Τάκης Μπίνης και η Ρέα Ντάλια στη Φαλιριώτισσα, ο Βαγγέλης Γρυπάρης στους στίχους και η Ελλάδα του Γιάννη Παπαϊωάννου με μπουζούκι, με κιθάρα και με φίνο μπαγλαμά, γυρίζουν στις γειτονιές σουρωμένοι και δίνουν βάση στις πενιές. Ωραίες εικόνες και ακολουθούν ομορφότερες. Σε το κορίτσι θέλει θάλασσα και εγώ ποτέ χατήρι δεν του χάλασσα. ζημιά. Να σου έρχεται λίγο θυμιά. Απόψε που την έβγαλα την Μπεμπελή, γουστάρω νύχτα ροσερή και ρεμπελή. Γουστάρω νύχτα ροσερή και ρεμπελή. Απόψε που την έβγαλα την Μπεμπελή. Στα θαλάσσινα παράκια πήρες και καλαμαράκια. Πήρες και καλαμαράκια. Κιθάρες τέτοια και βιολιά. Και ξαπλές στην ακρογιαλιά. Απόψε που υπάρχουν τα ταλίρα, βρεμά και στα όργο σου με τα φαλίρα. Βρεμά και στα όργο σου με τα φαλίρα. Απόψε που υπάρχουν τα ταλίρα. Το αρχοντορεμπέτικο αυτό διαμάντι με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού βγήκε στη δισκογραφία το 1951. Η μουσική σύνθεση του Μιχάλη Σουγιούλ, στίχη Αλέκο Σακελάριος με τη βοήθεια του Χρήστου Γιανακόπουλου. Απόψε που υπάρχουν τα τάλιρα, ρε μάγκε θα οργώσουμε τα φάλιρα, δεν παίζει καθόλου στο δικό μας το σήμερα, γιατί απλά το καταραμένο ευρώ δεν κολλάει στο στίχο. Αντίθετα, όταν τα κορίτσια θέλουν θάλασσα, χατήρια δεν χαλιούνται. Όμως, μια τέτοια μέρα, ποια μέρα, υποτίθεται έχουμε άνοιξη, είπαμε, καλά Χριστούγεννα θα λέμε σε λίγο. Σε 10 λεπτά ξεκινάει η συνέντευξη, σιγά σιγά πρέπει να αρχίζω να τα μαζεύω, γιατί τέτοια μέρα δεν είναι ώρα για αργοπορίες. Πάμε, πάμε. Στο στόμα στο είπα όσα έμαθα, τα έμαθα με το σώμα. Μισός ψυχή, μισός κορμί κι η πείνα μου θηρίο. Μισή ζωή σπαταλήσα να ζήσουν και τα δύο. Να ζήσουν και τα δύο. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, πήραμε τώρα. Ουρανός με ζούσε κι όταν μετρούσα τι μπορώ, η γη δε με χωρούσε. Κυνήγησα τις ομορφιές μα με κλέψε η λύπη. Οι αλήθειες μου εσύ όταν κλαις και της καρδιάς μου η χτύπη. Και της καρδιάς μου η χτύπη. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φίλα με τώρα. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φίλα με τώρα. Σοκράτης Μάλα μας, όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, στίχος και, μαχαιριά. Το καλύτερο, και όταν μετρούσα τι μπορώ, η γη δεν με χωρούσε. Εννοείται η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου. Λοιπόν, μια τέτοια μέρα που σας έλεγα πριν, είναι ένα υπέροχο απόγευμα Δευτέρας, ήταν και είναι. Δεν λέω άλλα γιατί πρέπει να δώσω το χρόνο στην Άρτεμη και στον Οδυσσέα να πάρουν τις θέσεις τους. Από τη Μάρο Δήμα, τέλος. Τα λέμε Τετάρτη στις 8 κατά Φαντασία Τεχνιέντος. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Τα αυτιά σας εδώ. Καληνύχτες. Μην τελειώσει ποτέ. Λάμπει σκόνη από υγρή καταιγίδα. Λέει το ειδόνι, τραγουδό χιόνι φεύγω κι όλο καταφεύγω σε μια αγκαλιά. Σαν πατρίδα κι όταν με τη λίγη βαριά συννεφιά κάτι να με πνίγει. Τριάντα φύλλα. Το φουστάνι μου θα σκίσω, θα ματώσω, θα με πείσω. Για σένα όμορφια φύλλα με όσο αντέχει ο ουρανός τα φύλλα να τ' άστρο του να προσέχει του καθενός που έχει καταλάβει. Τέτοια μέρα θα το πω ξαφνικά κι αν τυχόν μ' ακούει κανένα στη χρυσή φωτιά μιας καδένας θα του το ορκιστώ. Μυστικά έχουν παγώσει και έχω μείνει με το χέρι απλωμένο. Τι ήθελα να κάνω έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω. Ως που να θυμηθώ θα περιμένω. Τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης με έναν ορίζει μια στριμμένη μελωδία. Όσοι περνάνε τη χώρα της απόγνωσης παθαίνουν αμνησία. Την καρδιά γύρω μου το τζάμι έχει σπάσει και έχω μείνει με το βλέμμα καρφωμένο. Τι ήθελα να δω έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω. Ως που να θυμηθώ θα περιμένω. Βγάζεις καρέκλα στο μπαλκόνι, ούτε ο Θεός δεν σε γλιτώνει απ' τις σαπάτες σου. Πουλά στον μπάγκο τα όνειρά σου, τα ορφανά ξανθά μωρά σου, να μη σου μείνουνε. Τους λες απόψε θα πεθάνω και όλοι κάτι